Люко-Дашвар. Село Нелюди. Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова» 2007. Харків. Видавництво клубу сімейного дозвілля 2008 року. Розділ перший. Глухою, як баба килина вересневої ночі, коли мамка від утоми просто засинала під татком, а він, чортяка, все не вгамовувався. 13-річна дочка їхня Катерина сиділа на колінках у траві за домом. Очі якраз на рівні ремінця, яким затягував штани Роман, кремезний чоловік за 30, із загрубілими від важкого руками. Катерина витерла губи і спитала: «То це і є любов? Слизька?» Роман знітився: «Це чоловіче молоко. А казали, любов, іди, наче багатогомото». «Піду. До побачення, дядечку». «І чого ти мене дядечком звеш, Катерино? А як мені вас звати? Ви ж дорослий, а я малолетка». «Іди», – повторив і сам пішов. А вона ще довго не йшла. Рукою по траві, роси повні долоньки. Умитися лишень вистачить, а хотілося б напитися. І що воно тепер у роті? Дні зо два відпльовувати ту любов. Пішла врешті до хати. Повз мамку під татком. Мамка аж прокинулася: «Доню, а чого це ти досі не спиш? Завтра ж до школи рано». А ліжко під мамкою і собі підтверджує: «Рано, рано». «Та нічого, не просплю». Уся шанівка у свідках. Сонцю ще ніколи не вдавалося мамку розбудити. Завжди вона попереду. От і сьогодні. На дворі тільки сіріє, а мамка вже підскочила. Татка у бік: «Льончику, сьогодні ж наша черга до череди. Гайда, гайда». «Устаю вже». А мамка й собі далі. Усіх по ранжиру. «Катю, вставай, доню, допоможеш таткові, а я до курей, потім у контору. Казали, може, олії за трудодні дадуть, чи цукру. Льоню, свиням даси». Тато, ноги вже в штанях, а в голові одне: «А поїсти?» «А тобі все б їсти», мамка сміється. «Буде, буде, я тільки до курей гляну». І знову доньці: «Катруся, то допоможеш таткові?» Довелося оченьки розплющити. «Мамцю, а ти ж казала, щоб до школи». І татко: «Та чого їй плентатися? Мені зовсім не довіряєш». Глянув на мамку з-під лоба, дверима грюк. «Свиням те грюкання бальзам на п'ятачки». Татко, грюк, вони у відповідь: «Рох-рох», мовляв: «Не барися, мерщій до нас, ми за ніч зголодніли, хоч і не схудли». Мамка на постіль сіла, Катерину обійняла і на вушко: «Як не підеш із батьком, знову нап'ється. Корови розбредуться, сусіди скаржитимуться. Ану, кажи, які у вас сьогодні уроки? Важливі чи не дуже?» «Уроки як уроки». «То що?» «Мамо». «От біда. Добре вже, забирайся до школи». «Мамо». «Та нічого. Може, якось воно й пронесе, якщо Ромка до батька не приплентається. Дядько Роман казав, що треба трактора терміново зібрати», — ляпнула дівка і язика прикусила. Мамка з подивом: І звідки? Ішла від людки, а біля кіоску мужики тирлувалися. Почула. Отож, доню біля кіоску. Я б тій тамарці, бізнесменці, всі патли повискубувала, зараза. Зараза! Катерина ноги з ліжка зойкнула. У п'ятку, мов, гвіздок хто забив. Мамка з кухні глянула. Доню, ти що, боса швенділа? Та нічого. Дошкандибала до шафки. У шухляці голку знайшла. Татків одеколон лісова пісня теж згодився. Залила ним усю п'ятку, голкою скапку виколупала, а зверху знов одеколоном. Краса! Татко з двору зайшов, задихнувся. Аби добро переводити. Та вона лікарем буде, не інакше, мамка сміється. Лікарем? Татку яєшню із салом бачить, а тхне вона йому лісовою піснею. А їсти тепер де? На дворі. Льоню, вже пів на шосту. Не берися, Любчику. До череди треба. Мамка вміє вмовляти лагідно. До шостої ще хвилин 20. Мамка з татком із дому здиміли, а у Катерини ще справи справ. Води зігріти, умитися, запхати в маленький поліетиленовий пакет «Адідас», босоніжки, смугасту хустинку, який-не-який гребінець із дзеркальцем на ручці, ну і книжки з зошитами, якщо увійдуть. А ще ті коси. Розплелася, волосся, ноги лоскоче. Катерина бідкається. Чи обрізати, поки мамки нема? І обрізала би, та з надвору чути. Катя, Кать, ти до школи підеш? Катерина з дому вискочила. Люд, зайди, я зараз. Біля хвіртки руда Людка. При повному параді. У голові дві дивовижні заколки, кожна з картоплину завбільшки. Одна на маківці, друга на потилиці. А з-під заколок рідке руде волосся стирчить. Губи червоним наведені, спідничка коротка. Якби не чоботи гумові, картинка. Катерині заздрощі аж дух забили. Людка! «Ти така красива! Цілий ранок збиралася!» Людка дівка серйозна. «А ти? Чекати не буду!» «Будеш, будеш! Та ходи сюди, я швидко!» Людка заколки помацала на місці. По вулиці оком пройшлася, онде Сашко із Сергієм ідуть. «Чого ж їй у Катериній хаті час гаяти?» «Тут почекаю!» Збирайся скоріше. Як для Людки з Катериною, то й Сашко і Сергій – хлопці дорослі. Уже по 15 обом. У школі кажуть, всіх однокласниць устигли перемацати, а може й того більше. Людка оченятами стрельнула, і Сашко симпатичний, і Сергій не згірший. Якби ж то їй вибрати, Сашко хоч і невисокий, зате міцний. А очі! Такі ясно-сині, такі глибокі, як озера. Та ніс нічого, не картоплина. А Сергій той вищий, і волосся в нього в'ється, і голос красивий, коли матюки не гне. Ет, якби ж то... Людці вибрати. «Привіт, джентльмени! Куди зібралися?» Людка аж занадто голосно вигукнула, навіть Катерина в хаті почула. У Сашка із Сергієм зранку серйозна розмова. Так захопилися, що Людчине вітання збило їх із пантелику. «Що?» – Сашко аж зупинився. «Людка, Нам щось скрикнуло? Сергій іще на своїй хвилі. Саня, та я от думаю. Спочатку треба дівку знайти, щоб погодилася. А потім вже з тим парафіном у тебе свічки вдома є? Не знаю. Сашко до Людки обернувся. Люда, ти нам щось казала? Людка чогось розгубилася. Вам? Кажу привіт, джентльмени. Знову книжок начиталася. Розреготався Сашко, а Сергій руками по матні. Джентльмени мають члени. Ти про це, Людка? От дурний. Людка ледь от сліз утрималася. Хвірткою грюк і до Катерини в хату. Ти скоро? Сашко штовхнув Сергія. Навіщо ти так? Вона ж мала. Мала, а губи вже намазала. І спідниця, аж труси видно. Які труси? Червоні, збрехав Сергій і оком не повів. Не віриш? Задери і перевір. Пішли. Сашко на Катеринин дім глянув. А от, приміром, Катька, заради неї можна спробувати того з парафіном. Тоді Людка моя. Гоц і є рішення Сергія. Тільки підготуватися треба. Так усе зробити, щоб вони не втекли, Сашко йому. Саня, коли вони побачать оте диво, вони помруть від щастя. Катерина швидше би зібралася, але ті людчині заколки стоять перед очима хоч лусни. І так Катерина косу крутила і сяк, у дзеркало гляне і зітхне. Одне слово – малолетка. Врешті вийняла з пакету «Адідас» смугасту хустинку, обмотала косу, ну, нібито й ні в року. А тут і Людка. «Ти скоро!» «Ідемо!» Катерина пакет у руки, ноги в чоботи гумові. «Людка, а ти босоніжки часом не забула?» «Чого б це?» Шанівка так ловко причаїлася у низині між пагорбами, наче од ворогів ховалася. Здавалося, впадеш сюди з неба, так навіки й залишишся. Аж ні. За Шанівкою три ґрунтові дороги. Після дощу всі три суцільне болото. Однією підеш, за 5 кілометрів потрапиш до сусідньої Килимівки. Зі школою, куди шанівські діти бігають, та облізлим клубом, де дядько Степан вечорами п'є горілку з мужиками, а як нап'ється, так ото горлає. Усе, крапка, тепер тільки пісня. Баби дочекатися не можуть, коли ж він аспід уже нахлюкається, бо після того дядько Степан хапається за акордеон і таке виробляє, що сльози самі котяться. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня!» Ридаючим різноголоссям підспівує вся Килимівка, аж доки Степанова дружина Маруся, хоч у Килимівці вчителює, не схаменеться. «Йой, бісів син, уже і спати часу нема, гайда додому, завтра ж до школи». І так виходить ніби всім килимівцям на ранок до школи. Чи може у вчительки Марусі просто голос грізний, бо після її слів пісня гасне і село німіє. Друга дорога веде до розваленої ферми, де колись мамка казала 3000 корів ревли, їли комбікорм, доїлися та давали роботу тоді ще великій Шанівці. За фермою глиняна мазанка глухої бабки Килини. І другу дорогу ще видко серед будяків. Не тому, що шанівці полюбляють ходити до розтрощеної будівлі та згадувати добрі часи, а тому, що Дня не минає, щоб хтось із них не завітав до баби Килини. І як її стару відьму земля тримає, дивується мамка, а в самої, як одного дня рука чогось розпухла, то не до фельдшерки Вірки у Климівку помчалася, а до бабки Килини. Тож бо й воно. Третя дорога незабаром уже стежиною стане. Ніхто із шанівців не розуміє, хто і навіщо проклав свого часу цю колію до кургану, що височіє біля села. Навіть бабка Килина каже, що як була ще малою, так шляху до Килимівки і до ферми не було, а от широкий шлях до кургану вже був. Катерина любить набрати повну кишеню насіння, видертися на маківку кургану і лузати, і щоб нікого поряд. Увесь світ перед очима щепоче собі та роздивляється. Он де Килимівка, ліс, озеро, там бабка Килина, а он татко з дядьком Романом п'ють під комбайном. Господи, а якою ж великою була шанівка! Так і є. Шагреневе зменшення шанівки з кургану добре видно. Життя тліє на єдиній кривенькій вулиці імені Леніна. До неї з двох боків притулилося півтора десятка домів. Тамарчин кіоск, постамент, на якому колись гіпсова колгоспниця з гострим серпом стояла в позі ніндзя. Поряд господарство шанівського магната Залузківського. Контора, олійня, три трактори, комбайн, вантажний ЗІЛ і кроляча ферма. От і все. А далі глянеш, пунктиром прориваються з бур'янових хащ остови покинутих хат, колишня шанівська школа, розтягнута по цеглині глибоченна яма, яку колись вирили, аби шанівським дітям басейн облаштувати, бетонні стіни будинку культури і магазину. Катерині чомусь особливо магазину шкода. Може, люди пішли, бо магазин закрили, думає. Катя з Людкою вийшли за село і стали. Людка вкотре помацала заколки і зиркнула на подругу. «Ти якась не така?» «Та думаю, може не до школи? А куди? До баби Килини?» «Стиць, моя радість! Я тебе чекала!» «Людка, мені треба!» «Якась ти не така?» «Мені треба!» Людка згадала, як цілісінький ранок наводила красу, щоб шокувати хлопців у школі. Невже дарма? Через цю вперту Катьку ані Людчиних заколок, ані спіднички ніхто не побачить, бо йти до школи без подруги Людці зовсім не мріялося. «Катрусю, благаю, а потім я з тобою до Килини?» «Хай так». Дівчата ступнули в багнюку, що вела до Килимівки. Години зодві місіли її, але до школи майже вчасно прийшли, ще й із ногами непотомленими. Звикли. Килимівська школа нахабно займала один з найкращих будинків села, що зберігся ще з довоєнних часів. Згадали свого часу, тут на двох поверхах кам'яної будівлі у всіх її 12 кімнатах з пічним опаленням розміщувалася сільська лікарня. «От і брехня!» – не вірила Катерина. «Де ж стількох лікарів набрати? Он де тітка Віра, фельдшерка Килимівська, сидить у ФАПі, як музейний експонат. Одна на всі 10 квадратних метрів. Хоч би хто зайшов. Якщо ти, Катерино, будеш так часто уроки прогулювати, то доведеться школу до приміщення ФАПу переводити», відповідала на уроці історії вчителька Марія Іванівна, яку поза очі всі звали просто Марусею. Хіба я одна, протестувала Катерина на Марусині закиди. Тож бо й воно, відповідала Марія Іванівна на уроці математики. У класі всього 8 голів, та й ті відсутні. Ми з мамкою картоплю копали, виправдовувалась Катерина. А після школи картопля не копається? Запитувала Марія Іванівна на уроці фізики. Не можу ж я проводити уроки, коли в класі двоє чи троє учнів. Хіба я винна, що інші не ходять? Дивувалась Катерина. Учися за себе відповідати, одказувала Марія Іванівна на уроці англійської. Невже хочеш у шанівці залишитися і коровам хвости крутити? Не хочу, лякалась Катерина. І, може, саме після сперечання з Марусею якось запитала, та не себе, Людка, ти ким будеш? Людка до дорослого життя готувалась серйозно. Я буду королевою шанівки, відкрила таємницею, тільки цить, нікому. Королевою? А це як? У мене буде бізнес, як у Тамарки з кіоску. Красива я буду, як квітка. Чоловіком в мене буде найкращий шанівський хлопець. Катерина перебирала в голові всіх шанівських хлопців і розреготалася. Людка! Та ж у шанівці їх усьо двоє. Сашка, дядька Романа син, і Серега, Тамарчин, матюган чортів. От бач, є над чим думати. А ти вже й думала? Боже, та я ночами не сплю. Тільки й про це. Мабуть, треба Сергія окручувати. Усе ж Тамарчин син, кіоск мають. Буде мені фундамент. Ти його любиш? Здається, як його побачу, слина у роті. Чи навпаки, пересихає. Це і є любов? Я й сама не знаю. Здається, так. Катерина пригадала ту розмову сьогодні і не тому, що минулої ночі дядько Роман спантеличив її душу. Дівчата вже сиділи на траві біля школи та перевзувалися, скинули чоботи, витягали з пакетів босоніжки. Наголо стрижене пацання з першокласників дзвінко загорлало. «Королеви, королеви, кришталеві черевички взувають!» «Так, у роті воно гидко», – пробурмотіла Катерина. А Людка засміялася і знову. «Якась ти не така, до килини треба!» «Та буде тобі твоя килина!» «Сьогодні всього 3 уроки!» Людка підхопилася з трави першою. «Пішли гризти граніт!» «Погриземо, якщо Маруся прийде», – відповідала Катерина. Маруся копала картоплю на городі і тихо лаялася. «От виродок! Знав же, що картоплю треба копати! Куди чорти занесли? Я тут одна карячуся у школі, діти чекають!» А воно десь свештається. Ну, Степане, чекай, тільки повернешся, буде тобі і чарка, і пісня. Понад годину всі 8 голів 7 класу Килимівської школи нудьгували на шкільному подвір'ї. «Та не буде, Марусі, відповідаю!» Сказала Наталя, худа, довга, як паля, дочка килимівського ветеринара. «І чого ми приперлися?» – зітхнула Катерина. «Тепер пліться назад у свою шанівку!» – плюнув відмінник і падлюка Вадька. «Пішов ти!» – крутнулася Людка. «Чого шанівських чіпаєш? От ми з Катькою наших хлопців гукнемо, вони вам пики натовчуть!» «Щось я у шанівці нормальних хлопців не бачила», – уїдливо встрягла Галка. «Це у вашій Килимівці жодного джентльмена», – огризнулася Людка. Ця дурнувата знову на своїх романах зациклилася, махнула рукою Наталя. Ну все, я пішла додому. Мені батько з міста привіз касети з фільмами. Оце так диво. Увесь клас зібрався, а Марусі немає. От завтра припреться до школи і не повірить, що ми всі були, сказала Катерина. Точно. Ні за що не повірить, підтвердив Ватька. Гей, дівчата, а пішли за село у балку. Навіщо? Наталя зупинилася. У мене пляшка є, покайфуємо. І всі 8 голів 7-го класу Килимівської школи знялися з місця та за мить зникли в кінці вулиці. Самогон! Ватька висмикнув із пакета літрову пляшку з-під сітра. За початок навчального року. Дурник! Уже середина вересня, зареготала Наталя. А з чого пити будемо? А з моїх долонь. У тебе руки брудні. Дівки, не вирадуйте мені. Я у класі єдиний мужчина. Ватька відкрутив кришечку. Хто перший? За півгодини на дні пляшки бовкалося грамів 100 каламутної рідини. Дівчата сміялися, хоч і не знали з чого. Ватько простісінько з пляшки вилив у рот залишки самогону, покрутив у руках кришечку, закинув у траву. «А як не доп'ємо, чим закриєш?» Людка поповзла по траві. «Та вже допили! Ой, Людка, а в тебе щось видно?» Людка обернулася, сіла на траві, спідницю потягнула та аж тріснула. «Що ти брешеш? Я в трусах! І не заглядай, куди не треба!» «Дівчата! У Ватьки щось у штанах стерчить!» Галка ледь язиком ворушила. Ватько опустив голову і довго дивився на свої штани. «Що треба, те й стерчить. Ви як хочете, а я до хати. Щось мені погано. Сам висмоктав більше, як пів пляшки, і хоче, щоб йому добре було», – сказала Наталя. Катя з Людкою вибиралися з Килимівки городами. «Тільки б Марусю не зустріти», – твердила Катерина. «Із рота тхне, наче з тамарчиного кіоску». Тільки б хлопців шанівських знову не побачити, товкла Людка. Кать, я ж, ти дивись, і заколки, і спідниця нова. Людка, ти красива, сказала Катя, мені такої ніколи не бути. Людка глянула на русяву довгокосу подругу. Будеш, винесла вирок, тобі не вистачає лівчика. Катерина притисла руку до грудей і сама злякалася. «Уже треба?» За Килимівкою дівчата сіли в траву перезутися. «Людка, я так їсти хочу, як за двох!» – поскаржилась Катерина. «Може, ти вагітна?» – серйозно спитала Людка. «Я читала про одну жінку в Індії. Вона завагітніла від думок про любов. Ой, Катька, я так боюся завагітніти. Весь час про Сергія думаю. Чуєш? У мене яйця варені є і хліб зі смальцем. Будеш?» «Буду». Катерина геть усе з'їла. «Люд, а про вагітність ти серйозно? От прийдемо додому, я тобі дам той журнал прочитати». Людка витерла долонею босоніжки, сховала їх в пакет і глянула на дорогу. З Килимівки прямували Сашко із Сергієм, якраз до них. «Кать, посидьмо ще трохи, он де наші хлопці йдуть зі школи. Вийде так, що ми на них не чекали, а просто сиділи. Додому разом підемо, га?» «Людка, ми ж домовилися, мені до килини треба». «Та буде тобі килина, посидь. Ти мені скажи, чи в тебе поїсти нічого не було, чи ти просто мого хотіла? Є, просто я для килини, не з порожніми ж руками.